Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце праскі акцэнт, чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду, вольная студыя, вяртанне да тэмы спаленай партызанамі вёскі Дражна, размова з выдаўцом і журналістам Віктарам Курсікам. Усё гэта пасля выпуску навінаў. У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс лічыць магчымым падпісанне ізраільска-палестынскага пагаднення ўжо сёлета. У часе візіту на блізкі ўсход Райс заявіла: We continue to believe that it is an achievable goal to have an agreement. Мы працягваем верыць, што мэта падпісання мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі да канца гэтага году, да канца кіравання прэзідэнта Буша, цалкам дасягальная, сказала Кандаліза Райс. Сёння Райс сустрэлася з шэрагам ізраільскіх і палестынскіх кіраўнікоў. Пасланцы кіраўніка тыбецкага ўраду выгнання афіцыйныя прадстаўнікі Кітая правялі першыя перамовы з дня пачатку хвалявання ў Тыбеце ў сакавіку сёлета. Бакі сустрэліся ў горадзе Шэньчжэнь на поўдні Кітаю на мяжы з Ганконгам. Кіраўніцтва Іраку паведамляе пра бомбавы выбух, які адбыўся ў часе аўтамабільнага эскорту, у якім ехала жонка прэзідэнта Талабані Хіро Абрагім Ахмед. У выніку 4 яе целаахоўнікі параненыя, сама жонка прэзідэнта не пацярпела. Паводле крыніцы, у афганскім кіраўніцтве арыштаваныя 2 ўрадоўцы, якія могуць мець дачыненне да замаху на прэзідэнта Хаміда Карзая. Паводле Associated Press, якое цытуе прадстаўніка Міністэрства абароны, гэта супрацоўнікі ведамства, медычная сестра і эксперт па зброі. Перадаецца, што яны падтрымлівалі бандытаў, якія рыхтавалі замах на Карзая ў часе вайсковага параду 27 красавіка. Міністэрства замежных справ Грузіі і Расіі абмяняліся жорсткімі заявамі ў сувязі з меркаваным інцыдэнтам у паветры Абхазіі. Улады самаабвешчанай рэспублікі сцвярджаюць, што сёння Абхазія збіла 2 грузінскія беспілотныя самалёты-шпіёны. Тым часам Тбілісі адрэагаваў, што падобныя самалёты будуць і надалей летаць для атрымання поўнай інфармацыі пра інтэрвенцыю Расіі. Раней Сухумі заявіў, што грузінскі бок рыхтуе свае шпіталі для прыёму параненых, што ўскосна сведчыць пра падрыхтоўку да збройнага канфлікту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Каля 180 тонаў бензіну згарэлі ў часе пажару на нафтабазе, якая знаходзіцца на тэрыторыі Берасця. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на абласное праўленне па надзвычайнай сітуацыі. Пажар, які належыць да трэцяй катэгорыі складанасці, тушылі каля 90 адзінак тэхнікі. Пацярпелых няма. Беларуская нафтавая кампанія БНК стварыла ў Лондоне свае дочына прадпрыемства, паведамляе Белта. Асноўным напрамкам дзейнасці кампаніі будзе рэалізацыя нафтапрадуктаў спажыўцам на рынку паўночна-заходняй Еўропы. Чакаецца, што новая беларуская фірма ў Лондоне пачне сваю дзейнасць ад пачатку другой паловы году. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У паўночным іракскім горадзе Масул бандыты застрэлілі журналістку. Сырва Абдулухаб была літаральна выцягнута імі з таксоўкі. Паліцыя пакуль не мае версію адносна матываў забойства. Паводле недаўна заснаванага ў Нью-Йорку камітэта абароны журналістаў, Ірак з'яўляецца самым небяспечным месцам для працы прадстаўнікоў прэсы. Ад пачатку ваенных дзеянняў ЗША ў гэтай краіне тут забітыя найменей 127 журналістаў. У Бірме прыкладна 250 чалавек загінулі ў раёнах, на якія абрынуўся трапічны цыклон. Сталіцы краіны і яе наваколлю нанесены істотны ўрон. Дзясяткі тысяч людзей засталіся без электрычнасці. У Балтыйскім моры ля берагоў Латвіі села на мель круізнае судна «Моналіза», амаль з 1000 чалавек на борце. Пра пацярпелых не паведамляецца. На месца здарэння прыбыла латвійская берагавая ахова. Судна накіроўвалася з Рыгі ў Талін. 71% амерыканцаў незадаволены тым, як выконвае свае абавязкі цяперашні прэзідэнт Джордж Буш. Гэта вынікае з апошняга пытання тэлекампаніі CNN. Як сведчаць аглядальнікі, такі адмоўны рэйтынг не меў аніводны прэзідэнт за ўсе. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце: фразкі акцэнт, чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Вольная студыя, вяртанне да тэмы спаленай партызанамі вёскі Дражна. Размова з выдаўцом і журналістам Віктарам Хурсікам. Вострая брама, чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася. І анталогія начной свабоды, лепшыя перадачы начнога эфіру за тыдзень. Адкрывае праграму перадача «Праскі акцэнт». Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Ці існуюць цяпер хаця б нейкія сімвалічныя падставы для паляпшэння беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія і Еўразвяз? Гэта і да іншыя пытанні абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту сусветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Александр Феадута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў. Чаму Злучаныя Штаты Амерыкі ўсё ж адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць амбасадаў у Вашынгтоне і Менску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звышдзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Мікалай Злобін, ваше меркаванне. Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно. Я думаю, что удару из Беларуси американцы безумовно не боятся. Але проблема в том, что у американском эстеблишменте есть разноголосие с нагоды того, как дзейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязи с той или иной краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Таму ні ў якім выпадку нельга зачыняць амбасады, абмяжоўваць сувязі, кажуць яны. Наадварот, чым больш Беларусь уцягнутая ў міжнародныя справы, тым цяжэй рэжыму будзе захоўваць статус-кво. Ну і вядома, ёсць людзі, якія кажуць, што не трэба размаўляць з Менскам, не трэба размаўляць з Хамазам, з Хазбалой у якасці пакарання. Гэтая барацьба паміж двума лініямі ўвесь час адбываецца, але сёння многія прыхільнікі жорсткай лініі церпяць паразу на многіх фронтах, а перамагаюць прыхільнікі уцягвання ў дыялог. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў ЗША наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе, бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі, а каманды новых кандыдатаў усіх трох, пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка. А в основном сегодня идёт борьба за американского избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Они борются за внутреннего избирателя. Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз внутрыпалітычная амерыканская сітуацыя, раскладка амерыканская не вельмі спрыяе рэзкім і самым рашучым крокам у дачыненні да Беларусі. Александр Шута, ці вы згодныя, ці у вас ёсць свае аргументы, чаму амерыканцы ўсё ж адмінілі сваё першапачатковае рэзкае рашэнне? Я згодны цалкам са спадаром Злобіным, і магу толькі дадаць яшчэ адзін нюанс. Як кажуць, каго няма той ці іншай сітуацыі, той заўжды не мае рацыі. Калі Злучаных Штатаў не будзе іх прадстаўніцтва у Беларусі, зразумела, што яны ж будуць здольныя ўплываць на сітуацыю ў краіне, у нашай краіне. і пра нейкія палітычныя крокі на міжнароднай сцэне, і у тым ліку падтрымлівае вядомую частку беларускай апазіцыі з замежжа, але ўсё роўна гэта будзе не так эфектыўна, як калі амбасада ўсё-такі будзе дзейнічаць у Беларусі, будзе больш-менш аператыўна рэагаваць на тое, што адбываецца. Акрамя таго, я б яшчэ мог дадаць адзін нюанс, пра які, я разумею, мы будзем гаварыць трохі пазней. Гэта нюанс звязаны з тым, што адбываецца змена не толькі кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але і кіраўніцтва Расіі. Калі прааналізаваць, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна. Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якое я задаваў спадару Злобіну. Ці не ўспрыме афіцыйны Менск гэта вось як чарговая слабасць амерыканцаў, і аналіз, які вы тут са спадаром Злобіным далі, ці не пераканае гэты аналіз афіцыйны Менск, што можна нічога не баяцца? Не ўспрыме, таму што ў афіцыйнага Менску тая ж самая праблема, што і ў Злучаных Штатаў. Як Злучаныя Штаты сёння не ведаюць, што рабіць з Менскам, так Менск не ведае, што рабіць не толькі са Злучанымі Штатамі, но і як паводзіць сябе ў адносінах да Расіі. У рэшце рэшт, невядома, якога курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змішыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашэнка працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту. Дзякуй, Александр Федота. Ігар Лялькоў, цяпер вам слова. Як вы лічыце, як можа доўга працягвацца гэты абмен ударамі, якія ўсе гэтыя раскладкі ўлічваюць абодва бакі, і як яны, на вашую думку, ну, збіраюцца, скажам, заканчваць і працягваць, калі яны маюць такое жаданне, гэтую сітуацыю канфлікту? Да аналіза спадара Злобіна, спадара Федуты, які, у прынцыпе, дастаткова аб'ектыўны і дастаткова дакладна адлюстроўвае сітуацыю. А яшчэ той момант, што амерыканцы не могуць сабе дазволіць, ну, тое, каб проста сысці з Беларусі, калі ў Беларусі застаецца у закладніках амерыканскі грамадзянін Зельцер. Гэта, перш за ўсё, фактар унутрыамерыканскі. З гэта маглі б раздуць скандал журналісты, гэта магло б нейкім чынам уплываць на унутрыамерыканскую грамадскую думку, і гэта нікому не трэба ў Злучаных Штатах. Апрача гэтага, я б, напэўна, ўсё ж такі не пераацэньваў уплыву расейскага фактару. Затое чамусьці неяк увогуле не прагучаў фактар еўразвязу. Я думаю, што якраз ён мог таксама пэўным чынам паўплываць на рашэнне канчатковае на сённяшні момант дзяржаўнага дэпартаменту. Я б зусім не здзівіўся, калі б неяк адкрылася, што была нейкая просьба з боку еўразвязу, а можа, з боку найбольш уплывовых ягоных краінаў Францыі і Нямеччыны, якія зараз актыўна займаюцца замірэннем беларускага рэжыму, просьба прынамсі адкласці гэты крок і не звязваць пэўным чынам ім рукі ў дыялогу ці там замірэнне беларускага рэжыму. Што датычыцца ўвогуле, як доўга будзе гэта цягнуцца гэтая сітуацыя, то я думаю, што гэта такая вайна нерваў, да? У каго нервы будуць мацнейшыя, таму што насамрэч, наколькі я разумею палітыку Злучаных Штатаў, то яны не ставяць перад урадам Беларусі, перад беларускім рэжымам невыканальных умоваў. Умова вызвалення палітвязня, умова вызвалення Казуліна, в прынцыпе, калі аб'ектыўна на гэта паглядзець, умова дастаткова выканальная, і больш за тое, пры пэўных умовах, як мы зараз ужо гэта ведаем, беларускі рэжым гатовы быў пайсці на вызвалення Казуліна. І зараз рэжым пачаў браць новых закладнікаў, з'явіліся новыя палітзняволеныя, Кім і Парсюкевіч, сітуацыя з палітзняволенымі пагоршылася ў Беларусі, але тым не менш, мова гэтая американские целиком выканальные, а на другим боку шаля лежать гроши. То бок, коли глядеть на ситуацию объективно, то позиция американцев ну, мацнейшая. Они пропонуют гроши в обмен на вызволение политзняволенных. Коли объективно, то Беларусь повинна пойти на соступки. Але Беларусь решение часом и вельми часто принимается субъективно, тому, кольки долго будет тягнуться ситуация, зараз тяжко сказать. Вось Ігар Лялько сцвярджае, што Беларусь магла пайсці на вызваленне палітзняволеных. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік. І сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нялёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце? Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно. На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзняволенных мае великое, принциповое значение. И это правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до інших краинов, як вымирают іншие режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашенко трапляе у выключно низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакать компромиссу помеж американскими принципами и тем, что отбывается у Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні неадносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗШ і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся. Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся. Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрае ўяўленне, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік? Можліва, я сапраўды песіміст, але я не бачу сёння, дзе можа быць ажыццяўлены гэты прарыў у двухбаковых адносінах, дзе могуць сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі і Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатах асаблівай няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краінай трэба, тым больш што яна з'яўляецца саюзніцы Росіі, і да гэтага Злучаныя Штаты адносяцца вельмі, на мой погляд, сур'ёзна, і менавіта таму кампраміс у адносінах з Александром Лукашэнкам немажлівы. Тым больш, што, на мой погляд, існуе пэўнае супрацьстаянне ў адносінах і да Росіі, і да Беларусі паміж Злучанымі Штатамі і галоўнымі прадстаўнікамі, адвакатамі Беларусі ў еўрапейскім звязі. Існуюць шмат пытанняў Злучаных Штатаў і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Чаму ЗШ адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў. Таким чином, як у добрій дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішенні білоруських і американських політиків. Ігор Ільков, тепер ваше міркування на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає ніяку особливу смілость Олександру Лукашенку у гэтым конфлікті з США, наявність певної антиамериканської коаліції, яка складається апошнім часом у світі? Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Мінску ніякі додаткові сили і додаткові козири? Что дотычется максимости уплыву грамадства на политику знешнюю краины, у Злучных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв грамадства может быть вельми великий, только что зацікавленность этого грамадства Беларуси нулевая, коли не минусовая. Тому я не думаю, что для американского грамадства пытание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского грамадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывает неким чином на знешнюю политику своей державы, вогуле не устанет. Але нават и в целом грамадстве не такие уж маленькие антиамериканские нас строй под уплывом пропаганды не только белорусской, але теперь уже и российской. Ну, а врача этого есть сапраўды в грамадстве довольно моцные антиамериканские настрои, и тому поводзины Лукашенки у значной частки грамадства выкликают столько позитивные эмоции, вот какие он крутый хлопец, как он показал в этом ямке. Тут есть иншее, это максимум уплыв экономичных элитов Беларуси и фактор нестачи грошов. Коли американцы достатково долго здолеют стримать эту паузу с экономичными санкциями, то максимум в умов беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўлены ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. То датычыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман. Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць? Ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іраном, застанецца ў баку, працягвае чы праводзіць больш мяккую палітыку? Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыїжджаў міністр абароны Расіі Сердюков. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Мінск на Маскву і Еўропу, калі пачынае такія канфлікты? Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне. Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают. Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту узнікають за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не у лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде гэтых проблемов. И славно грают на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, калі был пакт Молотова-Риббентропа. Сёння уявить себе ситуацию, калі б США развязали и Россия сели и пошли вырашать, что робить с Беларусью, як ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторы утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стугадовой даунины, якія сёння не працуют. Иншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких речев, як свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму і ў Амерыкі сёння нет ніякай можлівасці, і хорошо, што не заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике. Так вы лишите, что все-таки они денежают особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как свежаясь некоторые наши аналитики. Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне. Я думаю, они разом денежают на фундаментальном уровне. Але у пытанні, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном пляне разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон Вашингтон з задавальненнем аддаў бы гэтую праблему еўразвязу. Іншая справа, ці здолее ён вырашыць гэтую праблему без Вашингтону, бо тут ролю грае і Масква, і краіны, што не ўваходзяць у еўразвяз. Таму ёсць еднасць у прынцыпах, але няма еднасці наконт палітычных крокаў, якія варта прадпрымаць. Еўрапейцы знаходзяцца бліжэй і асцярожна ставяцца да любых геапалітычных крокаў на старым кантыненце. Таму яны тры разы падумаюць, перш чым зрабіць нейкі крок. Але ў выніку, я думаю, еўрапейцы апынуцца больш жорсткімі, бо гэта іх Еўропа, і ім важна, каб такія рэжымы тут не існавалі. Таму я думаю, што з часам еўрапейцы зоймуць больш жорсткую пазіцыю, калі справа дойдзе да прынцыповых пытанняў. Што да Расіі, то яна сыходзіць з таго, што ёй патрэбныя паясы бяспекі вакол сваёй тэрыторыі. Беларусь важная частка такога поясу бяспекі. Але Беларусь можа быць такім поясам толькі ў той ступені, у якой яна сама пажадае. Не думаю, што сёння ў Расіі ёсць вялікая магчымасць уплываць на палітыку ў Беларусі. Ды і жадання такога няма. Але ў ваенных адносінах цэны супадаюць, у эканамічных амаль супадаюць. Так што гэта не ўплыў Масквы, а супадзенне многіх інтарэсаў, у тым ліку антыамерыканізму. Так што хутчэй гэта экспромт, дзе мы бачым супадзенне інтарэсаў. Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов. Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на гэтае самое пытание. У гэтым раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ці можа США и Россия адыграць нейкую істотную ролю, ці, як заявил спадар Злобин, сёння, 21-м стагодзе, немагчыма уявіць ситуацию, калі б вот за одним столом собраліся гэтые великие державы и вырашалі лёс Беларуси. Александр Фрюзо, як лічыце? На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21 стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, як гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18 стагоддзе, як вырашаўся ён у 19 стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20 стагоддзе. Думаеце, Александр Лукашэнка з вамі згадзіцца такое пісаноўца пытання? Ведаеце, не. Я думаю, што і Ігар Ляльков са мной не згадзіцца. Вось. Але не будзе ніякіх галосных рашэнняў, якія будуць агучаны, і будзе сказана, што вось мы вырашылі лёс беларускага народа. Не, будзе сказана па-іншаму. Будуць сфармуляваны нейкія прапановы. Беларускае кіраўніцтва пагадзіцца з гэтымі прапановамі, альбо не пагадзіцца, і тады ў гэтым выпадку атрымае альтэрнатыву таму, што было прапанавана. Але гэтая альтэрнатыва таксама будзе сфармулявана з выждзяржавамі. Можліва, гэта сапраўды вельмі сумна, але гэта тое, што таксама падае пэўную надзею. Таму што калі лёс Беларусі будзе вырашаны менавіта так, то гэта азначае, што тыя, хто вырашае лёс Беларусі, тыя і бяруць пэўную адказнасць за тое, што будзе потым адбывацца. Пэўна, дачакаемся мы яшчэ і новага плана маршала для Беларусі. Тое, што дапамога Беларусі пасля зыходу Лукашэнкі будзе выклікана менавіта вось гэтымі абставінамі, гэта якраз і робіць з такого закаранелага песіміста, якім з'яўляюся я, у пэўным сэнсе аптымістам. Дякую, Александр Федута. Ігар Ляльков, спадар Федута, паабіцаў, што вы з ім не пагадзіцеся, тым не менш я вам пакідаю свабоду выбара ў адказе на пытанне, ці сапраўды ў дадзеным канфлікце беларуска-амерыканскім пазіцыя еўразвязу і Расіі можа стаць настолькі вырашальнай, што гэта можа кардынальным чынам уплываць на пазіцыю беларускага кіраўніцтва. Ацэньваючы сітуацыю сённяшнюю, я пазітыўна адкажу на пытанне, ці могуць Расія і еўразвяз уплываць на сітуацыю вакол адносна США Беларусі, увогуле на сітуацыю Беларусі. Менск вельмі аглядаецца і на Расію, і на еўразвяз, і менавіта ў першую чаргу па эканамічных прычынах, таму што эканамічна Менск завязаны амаль на 100%. Менавіта на Расію, і менавіта на еўразвяз. Іншая справа, ці захочуць, ці трэба гэта ім. Палітыку, якую на сёння праводзіць еўразвяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыма Александра Лукашэнкі, гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў спадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшні спадарні амбасадар Францыі, спадар амбасадар Нямецчыны, чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў тагачасных, як Даладзье і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца на водку па аўтарытарнаму рэжыму не паў Еўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ. На жаль, напэўна, гэтая палітыка еўразвязу будзе працягвацца, і разбежнасці паміж Злучанымі Штатамі і еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі. Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь гэты антыамерыканскі, ну не знаю, спектакль і разыгрываецца. То бок больш глядач, але не ўдзельнік? Больш глядач. Больш глядач, і гэта, на маю думку, ёсць ініцыятыва менавіта беларускага боку прадэманстраваць вось сваю крутасць, у тым ліку, у першую чаргу, і Расіі. Таму што пацалункі больш не каціруюцца ў абмен на нафту, а каціруюцца мускулы і крутасць. Вось яе якраз Беларусі спрабуе дэманстраваць. Дарэчы, візіт спадара Сердзюкова, і тое, што весь гэты спектакль разыгрываўся якраз в тым ліку ў кантэксце гэтага візіту, гэтую думку пацвярджае. Уплываць і Расія, і еўразвяз могуць, але наўрад ці яны будуць уплываць у кірунку паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў. Хіба толькі палітыка адміністрацыі Мядзведзева будзе значным чынам адрознівацца ад палітыкі адміністрацыі Пуціна, пра што зноў жа такі пакуль мы ведаць не можам. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіянскіх праграм Інстытуту сусветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Александр Феадута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Вольная студыя. Вяртанне да тэмы спаленай партызанамі вёскі Дражна. Размова з выдаўцом і журналістам Віктарам Хурсікам. Вострая брама. Чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася. І анталогія начной свабоды. Лепшыя перадачы начнога эфіру мінулага тыдня. Вы на хвалях Радыё Свабода. З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктар Паўлаў з Горадні. Наступалі партызаны, умістрая мінская брыгада. А какой то камісар, ці хто быў у кожанкі чорнага збермова начал страць, і бацьку не сразу ўпілі. Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце праз 12-13 хвілін. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Ягор Маёрчык. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня. Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. И я говорю, единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белоруска, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. И меня это поражает и убивает, честно говоря. Ненависть к родному языку. Не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово. Я русская. Но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация, к сожалению. Не надо пенять на русификацию. Уж как прессовали карело-финнов. Да и другие тоже народности в замечательном Советском Союзе. А там матери с детьми воркуют на своем языке. Я это слышала собственными ушами. Прибалтика говорит на своем языке. Киргизы. Все они говорят на своем языке. Хотя прессинг был не меньше, чем в Белоруссии. Вот это мне хочется сказать. Не надо кивать на это. Видимо, это особенность этноса. К сожалению. Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя званкі. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. Увесь тыдзень слухачы адгукаюцца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. ЗША адмовілася ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Раней афіцыйны Менск абвясціў 10 дыпламатаў ЗША персонамі нон-грата. Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилёв Галина. Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками. Иван Карпович, город Минск. Лукашенко не знает истории. Америка спасла Советский Союз и Англия от гитлеровской Германии. Мы это ощутили техникой, кораблями, самолетами, танками и прочей техникой, продуктами питания. И на Америку катить бочки – это просто не знать истории. Это первое. Второе. Лукашенко создал колхоз белорусский. И всего лишь Америка – это цивилизованная страна во всех отношениях. Весь мир она кормила, кормит и помогает. Всему миру. Это преступление с нашей стороны. Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брыхать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия. Это Александр Анатольевич Ецкий из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот этого уражения. С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма. Александр, молодечина. Говорится Настас Семенович. Товарищи помощники главного начальника Беларуси, как вы могли допустить, чтобы с главной страной мира порвать дипломатичные отношения? На что вы рассчитываете? Сдать родную Беларусь российской мафии за 5 копеек большевицки? Вам народ никогда не простит вашу страду. Коли вы думаете спрятаться в российских монастырях, то и там вас найдут, и народ будет вас судить. Выход из данной ситуации единственный – признать свои грубые ошибки и немедленно выпустить всех политических заключенных, провести выборы в палату по демократичному выборчему закону, а не назначать людей, которые готовы за 5 копеек большевистки продать свою родную мать-батьку. Живе родная Беларусь! Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 29 красавіка Александр Лукашэнка звярнуўся са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Кіраўнік дзяржавы пералічыў поспехі свайго кіравання за апошнія гады, абразіў былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, а таксама заявіў, што пытанне з палітвязнямі закрытае. Слухачы свабоды каментуюць выказванні Лукашэнкі. Корявая, грубая, безграмотного, лживая, как всегда. Если в цивилизованных странах, по его выражению, жрать будет нечего, то в нашей стране под его руководством тем более. С слушаю вот сейчас от Тригоровича послание национальному собранию. Ой, врет Тригорович, что в Копыси нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать их человек 20, а может больше. Это не считая, что те, что на России. Зиновьев, если бы в овальном зале парламента видел, кто отчет Национального банка, не стал бы он экономить на льготах. Дякую. Сумно глядит на так званого президента, читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чаю слюной, ображая людей, от недохобу разума думая, что чем больше читает, тем лепш. Забывши, что краткость, сестра таланта, лепш отдал бы гэты час на протилегую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь, за свои налоги утримливаем гэтых бездарей. Дякую, Виктор. Слухав послання президента парламенту. Його батько зробив по старому регламенту. По традиції шукав ворогів, кляв опозицію, партії не потрібні, навіть Білорусь. Много болтають, а він реаліст. І казав, що він і тепер комуніст. Отчет послання білоруському народу напоминає клоунаду театра абсурда. За выступление Лукашенко перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивный пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности, но с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Проспект Независимость 133. Наши окна выходят на Национальную библиотеку. Сегодня в наших квартирах, что называется, дурдом. Так гремит музыка, такой резонанс, что у нас даже содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили наши профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Детей невозможно уложить спать, люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда. Наорганізаваны ўладамі мітынг 1 траўня Козіскаўскі прафсаюз прымусова зганяў людзей да бібліятэкі. Толькі ад нашай невялічкай арганізацыі вымусілі пайсці траіх чалавек, за дзень да гэтага выдаўшы ім сцяжкі. Такія размовы вучыліся і ў грамадскім транспарце. Да чаго ж мы прыйшлі, людзі добрыя? Назад у СССР ці што? Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбищ страны. С уважением, Валентина Бобруйск. Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав. Вы слухали передачу «Званки на свободу». Выпуск подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах. Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды. Успомнім Курапаты разам. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах, абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. 220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Але да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхнія хаты. 30 красавіка ў газеце «Во славу Родзіны» афіцыйны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна», пра якую расказвалася ў адной з перадачаў «Вольная студыя». У кнізе сцвярджаецца, што Дражна спалілі партызаны. Мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. З Віктарам Хурсікам гутарыць Міхась Скобла. Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над і. Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю «Радіо Свабода». Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам? У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра эту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю. Вы мяркуеце, што газеце «Во славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага? Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што, калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул? Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коротка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году. 14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах. Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе? Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент. Любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Во славу Родзіны». Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі? Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі няма ні ветэранаў партызанаў, ні ветэранаў фронтавікоў. Там ёсць вайскоўцы, былыя служывыя вайскоўцы, якія не маюць адносіны да падзей вялікай айчыннай вайны. Што тычыцца звестак, якія ім удалося ўдакладніць у вёсцы, то дакументальных ніякіх сведчанняў пра гэта я не бачу і абсалютна ўпэўнены, што іх няма. Ваш апанент падмацоўвае свой артыкул словамі доктара гістарычных навук Эмануіла Іофе. Цытую: «У выніку жорсткай барацьбы партызанаў і паліцаяў часам гінула мірнае насельніцтва. Так адбылося і ў Дражна, але ў дадзеным выпадку партызаны не вінаватыя. І далей спадар кажэўнікаў піша, што паліцаі выкарыстоўвалі вяскоўцаў у якасці жывога шчыта, і што нібыта паліцэйскія дзоты былі збудаваныя проста на падворках. Што вы на гэта можаце сказаць? Што тычыцца дзотаў, то это вогля чалавек, які пісаў гэтыя рэдкі, ён не ведае ні фартыфікацыі ваеннай, ні рэальных абставін, умоў стварэння гарнізона, тым больш стварэння умацаванага раёна. Не патрэбна было будаваць дзоты там, дзе стаялі дамы. Дзоты былі пабудаваны на самай вышэйшай кропцы вёсцы, і там яны і існавалі. Я б ўсё-такі адправіў слухачоў ці чытачоў маёй кніжкі да адпаведных старонах, дзе прыводзяцца словы героя Савецкага Саюза, партызанскага камбрыга Віктара Іліча Лівенцава, які сапраўды сказаў, што часам рознае бывала, і калі абстрэлілі вёску, магла нейка хата загарэцца. Але тое, што здарылася ў Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. Ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым. Віктар, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі, апрача згаданага Пятроўскага? Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вяскоўцы там у Дражні. Пішуць нават, недавно прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З выдаўцом і журналістам Віктарам Хурсікам пра трагедыю вёскі Дражна гутарыць Міхась Скобла. Я думаю, Віктор, самы час паслухаць сведкаў. Хто ўсё ж чыніў злачынства ў Дражні 65 гадоў таму, я запытаўся ў колішняга дражынца Віктара Коласа, які жыве ў Горадні. Наступалі партызаны, старая мінская брыгада. Мы з бацькам, бацька і брат старшы быў, і я. Так от мяне самога 6 дырак прабілі. У вас хтосьці страляў? Страляў, какой-то ў кожанкай чорнай. Бацька говорите, вы ж посмотрите, мы же мирные люди. А какой-то комиссарчик, кто был в кожанке черной высокой, я говорю, с 10 раны винтовкой, и первого начал стрелять. И батьку и сразу убили. Я прикрыл брата, так 6 дырок получил на кучке моей. Но меня, правда, Бог сирок. Это был сведка трагедии у Дражня Виктор Колас. А мы протягиваем гутарку с Виктором Хурсиком. Виктор, еще одна хиба опошняя вытримка за артикулу Владимира Кажевникова. Надрукованного, нагадаю, 30 красавіка гэтага году ў афіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ва славу Родзіны». Цытую, нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчанняў падзеяў Дражня, краявед, гэта значыць вы, Віктар Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі? Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца у маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, гэтыя лічбы розніца ў розных партызанскіх дакументах. Тут жа ў дзотах сядзіць умацаваны гарнізон, якім чынам партызанам удаецца пакласці ў ім дзве роты салдат, это проста розум не можа адказаць на гэта пытанне. Любы вайсковец скажа, што это лухта, якая разлічана на недасведчанасць. Віктор, у памяць ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы? Это выключана. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Мікалаем Пятроўскім, штогод ездзім у Дражна. То на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Прыехалі і ў гэты дзень, схадзілі на могілкі, усклалі кветкі, пабывалі ў дамах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пайшла звестка, што будзе ўстаноўлены мемарыяльны крыж. Мы прыехалі да могілак, там былі прадстаўнікі мясцовай улады, ніхто гэтаму мерапрыемству не перашкаджаў. Ніякіх папярэджанняў на таго, якім артыкулам закона гэта супярэчыць, не прагучала. У мяне ёсць здымкі, дзе раён начальства мірна глядзіць, як усталёўваецца гэты крыж. Пасля адбыліся нейкія падзеі незразумелыя. Крыж, дарэчы, быў асвечаны святаром. Па звестках камсамольскай праўды ў Беларусі, крыж гэта зараз знаходзіцца ў вёсцы Залужжа ў царкве. Для мяне, зрэшты, гэта незразумела. Гэта матэрыяльная каштоўнасць. Яна належыць мемарыяльнай секцыі добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і, відавочна, павінна быць вернута гэтаму таварыству. Увогуле, гісторыя з крыжом выглядае вельмі непрыстойна. І я б тут звярнуўся да хрысціян, незалежна ад веравызначэння, і ўрэшце да самаго ўладыкі Філарэта, вырашыць гэта пытанне мірам і пакінуць крыж там, дзе ён і быў усталяваны. Мы патэлефанавалі ў вёску Залужжа Старадарожскага раёна настаяцелю мясцовай царквы айцу Аляксандру, каб спраўдзіць, ці сапраўды ў іх знаходзіцца дражнінскі крыж, гаворыць айцец Аляксандр. Да, крыж знаходзіцца ў нас. Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение. А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь? Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен. Это был отец Александр и настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба апошнее пытанне, Виктор. Я ведаю, что пасля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пасля вашего интервью «Радио Свобода» до вас пачала сцякацца информация з усяе Беларусі и нават з-за мяжы про войну партизанов с мирным насельніцтвам. Скажите, где еще отбывалися злачынствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародарожчине? Усе гэты выпадки наумысна замоўчваліся и хаваліся. Інакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылося в Налібоках. Такое же спаление отбылося у вёсцы Староселля Мелыніцкага района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожиться. У заключение я хотел бы повиншовать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лічу, что достойное ушанование ахвяр дражнинской трагедии будет кроком на примирение розных позиций, у тым ліку и политичных поглядов в нашем грамадстве. Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С выдавцом и журналистом Виктором Хурсиком про трагедию вёски Дражна гутарил Михась Скобла. Шановные слухачи, запишите, коль ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны